Cultura que fa vida. Faré un esforç per l'optimisme, per veure cada dia més color que monocrom. Tampoc forçant la meva condició, perquè la ràbia se m'emportaria. Em faria més mal no voler sentir el que sento, perquè en la meva dignitat rau la meva malaltia. Com un conjunt, naveguem pel món. No l'odio, perquè no puc, però a vegades l'obvio. Sabent que ella hi és, però ara me l'estalvio. Moments de certa plenitud, on el cos se m'escola per la cultura. És el que em queda la paraula barrejada amb cultura. Cultura que fa grup. Cultura que fa vida. Cultura que fa grup. Cultura que fa vida. Cultura que fa grup. Cultura que fa vida. Cultura que fa grup. Cultura que fa vida.